Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 24 ο Μάιος. Και είναι από αυτές τις Δευτέρες που ξέρετε μέσα στο Σαββατοκύριακο έχεις λίγο έτσι κλείσει τα μάτια. Έχεις λίγο, να μην σου πω και όντως έχεις κοιμηθεί και λίγο παραπάνω, αλλά έχεις λίγο φύγει και από την επικαιρότητα. Λίγο παραπάνω, πήγες μια βόλτα ρε παιδί, μια εκδρομή. Άφησες για μισή μέρα ή για μία μέρα, δεν έκανες αυτό εκεί το μπιμπλίκι το, αυτό στο κινητό να δεις τι γίνεται που το κάνεις έτσι προς τα κάτω και κάνει refresh να βλέπεις τι γίνεται. Το παράτησες λίγο στην άκρη και σου έρχεται η Κυριακή το βράδυ και λες για να δω τι έχει γίνει και αρχίζεις να μαζεύεις, να μην ξέρεις από πού να τα μαζέψεις για να τα βάλεις σε μια σειρά για να κάνεις εκπομπή. Είναι λίγο εξάρτηση, είναι λίγο εθισμός αυτό, το ξέρω. Για μας τουλάχιστον στο επάγγελμα. Το χειρότερο είναι ότι γίνεται και για εσάς εκεί έξω συνήθως και λες για να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα, τα πράγματα και δεν ησυχάζεις ποτέ τελικά. Δεν σε αφήνουν και να ησυχάσεις εδώ που τα λέμε. Θα μου πείτε τι σε έπιασε τώρα δευτεριάτικα. Εντάξει, έτσι λίγο μονολογό σκέφτομαι φωναχτά. Must one man have before he can hear people cry. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και καθίστε λίγο να σας πω σε τίτλους, σε λίστα, για να δεις ρε παιδί μου τι θέμα να βάλεις σήμερα πρώτο στην εκπομπή. Δηλαδή πέρασε ένα Σαββατοκύριακο και έρχεσαι να κάνεις τη σούμα του Σαββατοκύριακου που δεν είναι και εργάσιμη, που δεν είναι και έτσι όλοι στα κάγκελα να τρέχουνε, αλλά έχεις, καταρχάς, έχεις εκεχηρία στη Γάζα και έχεις 248 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 66 παιδιά στην πλευρά των Παλαιστινίων και 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά στην πλευρά των Ισραηλινών. Και έχεις ένα δράμα που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ευτυχώς σε αυτή την παρούσα φάση χωρίς ρουκέτες και αεροπορικούς βομβαρδισμούς μέχρι την επόμενη φορά. Έχεις ένα Σαββατοκύριακο που συζητούν όλοι για έναν κύριο εφοπλιστή Λασκαρίδη που αφοδεύει πάνω σε πρωθυπουργούς. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Άκου να δεις τώρα τι μας έτυχε. Ναι. Αν δεν, καλά, φαντάζομαι ότι θα τον έχει πάρει κάπου το αυτί σας. Αλλά αυτό είναι από την Παρασκευή. Εγώ έτσι κάπου μέσα στο Σαββατοκύριακο λίγο είδα. Σου λέω λίγο να φύγεις ρε παιδί μου. Χάνεις τα καλύτερα. Αφοδεύει, λέει. Εμείς μπορούμε, λέει, we can sit on the prime minister. Εμείς οι εφοπλιστές, we can sit on the prime minister, έτσι είπε στη συνέντευξή του σε Πορτογάλους δημοσιογράφους. Μετά άρχισαν να τα μαζεύουν όλοι από εδώ από εκεί. Η καλύτερη από όλα είναι η φάτσα, παιδιά, του Πλακιωτάκη, που είναι και ο πιο σημαντικός υπουργός ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε. Έτσι τους υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους. Μετά στην πορεία κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά ήταν πλέον αργά. Έχεις τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει το κύπελο Ελλάδος και έχεις και την Ιταλία να έχει πάρει τη Eurovision. Δεν είναι ένα τα έχετε ως ασήμαντα αυτά, ειδικά το πανηγυράκι της Eurovision εκεί, πάλι μεγάλη συζήτηση, πολιτικές, συσχετισμοί κλπ. Άστο να πάει στο καλό. Το καλύτερο με τη Eurovision, ξέρετε ποιο είναι, ότι εκείνη την ώρα που εσείς βλέπατε Eurovision, καταλάμβαναν ξανά, επανακαταλάμβαναν το θέατρο εμπρός, οι άνθρωποι της τέχνης, οι άνθρωποι του πολιτισμού, οι άνθρωποι των κινημάτων, οι άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω και που λένε όχι ρε να μην πω τίποτα και τους πάσανε τους τσιμεντόλιθους παιδιά και ξανά είναι μέσα, κύριε Χρυσοχοίδη, και ξανά είναι μέσα στο θέατρο εμπρός. Αυτό ήταν το καλύτερο κομμάτι, γιατί συνέβη ακριβώς την ίδια ώρα που εσείς βλέπατε Eurovision. Έχεις τραγικές εξελίξεις σε σχέση με το εμβόλιο της AstraZeneca και νομίζω ότι αυτό θα τραβήξω, από αυτή την κλωστή θα τραβήξω για το κύριο μέρος της εκπομπής, γιατί ξέρετε ότι είναι από τα σημαντικότερα θέματα της ζωής μας δυστυχώς ο κορονοϊός τα τελευταία χρόνια και οι ειδήσεις από την Κρήτη μάλιστα δεν είναι καλές, δεν είναι καθόλου καλές. Και έχεις και μια κρατική αεροπειρατεία, όπως την ονόμασε η ελληνική κυβέρνηση. Μια κρατική αεροπειρατεία με αυτό το αεροπλάνο που είχε μέσα έναν δημοσιογράφο, έναν blogger που δεν άρεσε πολύ και το κατέβασαν, πάλι καλά που δεν το κατέριψαν, το κατέβασαν οι αρχές της Λευκορωσίας και έχει γίνει από την Κυριακή το απόγευμα ένα διεθνές σύριαλ που εξελίσσεται και έχει και μάλλον απρόβλεπτες διαστάσεις. Και εκεί θέλω για λίγο να σταθώ, ειδικά ως προς την ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί σας είπα, η εκπομπή αυτή προσπαθεί να διαβάζει λίγο ανάποδα όλα τα κείμενα, να ξεκινά από τις πίσω σελίδες την ανάγνωση και να βλέπει λίγο την διαφορετική πλευρά. Άντε τώρα όλα αυτά να τα βάλεις στη σειρά να κάνεις εκπομπή. Γι' αυτό λέω να ξεκινήσω από τις μουσικές. Ήδη ακούτε στο background τον τεράστιο Bob Dylan. Ο Bob Dylan που έχει σήμερα γενέθλια 24 Μαρτίου του 1941, παρακαλώ, 80 χρονών ο Bob Dylan. Ξέρετε, με αυτή την χρονιά, με το 1941, ασχολούμαστε πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί τα 80 χρόνια που πέρασαν από τότε, ειδικά για την Κρήτη, έχουν σημασία, γιατί αυτές τις μέρες τιμούμε την επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Εκείνο λοιπόν το ίδιο δεκαήμερο που έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές εδώ στο νησί, για να το καταλάβουν, από τις 20 μέχρι τις 31 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου κράτησε σε κάποιες περιπτώσεις η μάχη της Κρήτης, σε κάποιες πόλεις εννοώ. Εκείνες τις μέρες στο μακρινό Αμερικά, στο USA, στη Μινεσότα συγκεκριμένα, γεννιόταν ο Bob Dylan, που φυσικά δεν γεννήθηκε ως Bob Dylan, αλλά ως Robert Alan Zimmerman. Ένας άνθρωπος που αναμένεται να γράψει, να αλλάξει την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής με τους στίχους του, με τις μουσικές του, με τη στάση ζωής του φυσικά. Και καλό είναι να τιμούμε, γιατί συνήθως ξέρετε, τιμούμε το πότε πέθανε κάποιος και δεν, ο άνθρωπος είναι γερός, ακμαίος, δυνατός φαντάζομαι. Και καλό είναι να τον τιμούμε εν ζωή. Δεν χρειάζεται βέβαια εμένα ο Bob Dylan για να τον τιμήσω, αλλά τουλάχιστον με αφορμή την ημέρα της γέννησής του να ακούσουμε σήμερα αρκετές μουσικές του. Αυτό εδώ είναι το Hurricane φυσικά, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τον μποξέρ, τον Ρούμπιν Κάρτερ, ο οποίος έμεινε, μαύρος μποξέρ, ο οποίος έμεινε άδικα καταδικασμένος για φόνο 20 χρόνια στη φυλακή. Και με αυτό ενέπνευσε, και αυτή η ιστορία ενέπνευσε τον Bob Dylan για ένα εξαιρετικό τραγούδι. And the tides are free to drink martinis and watch the sunrise, while a woman sits like Buddha in a 10-foot cell, An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Και το τραγούδι λέει ή υπονοεί σαφώς, αλλά και λέει σαφώς ότι έμεινε 20 χρόνια ο μποξέρ αυτός στη φυλακή, ακριβώς επειδή ήταν μαύρος. Αφήστε για λίγο τον Bob Dylan και πάμε να δούμε εδώ τη δική μας την επικαιρότητα. Ας ξεκινήσω από αυτή την ιστορία με το αεροπλάνο της EasyJet, το οποίο, συγγνώμη, της Ryanair, μπέρδεψα τις εταιρείες, που από χθες είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Το τι ακριβώς έγινε με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας, με τον Λουκασέγκο συγκεκριμένα, ο οποίος έχει εκλεγεί, να ξέρετε, με ποσοστό 80%. Άμα ακούτε τέτοια ποσοστά, δηλαδή οποιοδήποτε λαός και ο πιο μαλθακός και το πιο, τι να πω τώρα, μην πω καμιά βαριά λέξη, 80% δεν βγάζει ποτέ. Πότε, άμα ακούτε ποσοστό 80%, κάτι έχει πάει στραβά, κάτι υπάρχει στη φάβα, υπάρχει λάκος και μεγάλος. Λοιπόν, αυτός έκρινε ότι μία πτήση που έφευγε από την Αθήνα, είχε μάθει ότι μία πτήση που έφευγε από την Αθήνα για να μεταβεί, η πτήση αυτή είχε μέσα έναν εχθρό του καθεστώτος. Αυτό έφτανε και μόνο. Και καθίστε να δείτε τι έκανε. Λοιπόν, ξεκινά το αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάει στην Λιθουανία και μέσα περνάει από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Η Λευκορωσία, ο Λουκασέγκο κρίνει ότι ο blogger που βρίσκεται μέσα στο αεροπλάνο, ο Προτάσεβιτς, έτσι είναι το όνομά του, Ρωμάν Προτάσεβιτς, μάλιστα απειλείται με θανατική ποινή στη Λευκορωσία επειδή γράφει κατά του Λουκασέγκο. Είναι μια καλή ευκαιρία, αφού περνάει πάνω από τον αέριο χώρο μας, να στείλω τα μαχητικά να κατεβάσουν όλο το αεροπλάνο της Ryanair και τους 171 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ήταν και 11 Έλληνες, για να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον blogger. Ωραίο! Θα μπορούσε να συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, μια που τώρα ξέρετε πόσο ενοχλούν τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά όποιος μιλάει και διαφωνεί. Μην εκπλαγείτε ακόμα και να... Δηλαδή θα στόλεγαν σε περίπτωση κινηματογραφικού σεναρίου και θα έλεγες «έλα μωρέ τώρα, υπερβολές». Να. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my... Συνόδευε, λέει ο blogger, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στο φόρουμ των Δελφών που είχε συμμετάσχει εκεί, ξέρετε, που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις. Τώρα άσε μην πω τίποτα για το φόρουμ των Δελφών, αλλά η κυρία Τιχανόφσκαγια ήταν η εκπρόσωπος που μίλησε για το τι ακριβώς γίνεται στην Λευκορωσία, και ο blogger ήταν στην δική της συνοδεία και τον μάζεψε, να μην σας τα πολυλογώ, ο Λουκασέγκο, και τώρα είναι στις φυλακές και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη διεθνής αντίδραση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών και των κυβερνήσεων ξεχωριστά για το τι πράγματα είναι αυτά απαράδεκτα, για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, για την παραβίαση των κανόνων των αερομεταφορών, για το γεγονός ότι κινδύνευσαν οι επιβάτες. Άμα σε κατεβάζει αμέσως στο αεροπλάνο και βλέπεις δίπλα το F-16 να σε κατεβάζει αλλιώς τι, άμα δεν κατέβει ο πιλότος, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση που μπορεί να σου τύχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε διεθνή ανάλυση, ούτε εγώ αλλού θέλω να επικεντρώσω. Υπάρχει και μια ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία, παιδιά, είναι φωτιά και λαύρα. seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy. Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους. Το άφησε τελικά, πήγε στο Βίλνιους, στην αρχική του κατεύθυνση, εκεί που ήταν ο αρχικός του προορισμός. Καταδικάζουμε, καλούμε για την άμεση απελευθέρωση και του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβενώντων, προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του λευκορώσου ακτιβιστή Ρωμάν Προτάσεβιτς, ο οποίος απειλείται με τη θανατική ποινή. Ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας που σας έλεγα νωρίτερα για την Ελλάδα. Ακούστε, ακούστε. Η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής. Και άλλο έχει. Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Η ελληνική πλευρά, σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρώπης κλπ., θα εξεταστεί ενδελεχώς το ζήτημα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι, μήπως πάρετε καμιά κύρωση για αυτούς? Εντάξει, οκ. Okay. The haunted, frightened trees out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, the dance beneath the diamond sky. Εγώ έχω μια απορία, παιδιά. Για το Λουκασέγκο και για το τι γίνεται στη Λευκορωσία ρεπορτάζ δεν έχω, ειλικρινά. Αν και ένας άνθρωπος που είναι τόσα χρόνια εκεί και ακούτε ότι βγαίνει με 80%, σας είπα ήδη ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα. Η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι οι εκλογές ήταν εκλογές βίας και νοθείας και ότι αυτά τα 80% ήταν αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας που είχε κερδίσει ο αντίπαλος τελικά, αλλά που φάνηκε κατά 80% να κέρδιζε ο ήδη πρόεδρος. Αλλά άσε τι γίνεται στη Λευκορωσία, εμένα με νοιάζει τι γίνεται στην Ελλάδα, αν δεν σας ενοχλώ δηλαδή με όλο αυτό. Έτσι και έβγαινε ο Λευκορώσος πρόεδρος, ο Λουκασέγκο, και έλεγε: συνέλαβα τον Ρωμάν Προτάσεβιτς, επειδή με τα γραπτά του, ρε παιδί μου, με τα κείμενά του, με τη διοργάνωση, αυτός λέει διοργανώνει και εκδηλώσεις, πώς το λένε, διαμαρτυρίας, μέσω του Telegram, έχει φτιάξει ένα μέσο ενημέρωσης, το οποίο στην ουσία βάζει, δίνει ραντεβού για να γίνονται διαδηλώσεις όλο το προηγούμενο διάστημα εναντίον του καθεστώτος εκεί. Λοιπόν, έτσι και σου βγαίνει ο Λουκασέγκο και σου λέγε, κοίταξε να δεις, εγώ το να συλλάβω αυτόν τον τύπο, το θεωρώ νόμιμη άμυνά μου. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Έτσι και σου λέγει κάτι τέτοιο. Το θεωρώ νόμιμη άμυνα γιατί κάνει κακό στο κράτος μου, γιατί ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ταραχές και μπορεί... Τι, όχι, όχι. Εσύ δεν είσαι με την νόμιμη άμυνα σε άλλες περιπτώσεις? Ονόματα δεν λέω. Όχι, μ' αρέσει που η Ελλάδα, που για την Ελλάδα η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής. Αρκεί να είναι για δικτάτορες που είναι μακριά ή που εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε εμείς, δεν κάνουμε με αυτούς ούτε αγωγούς, ούτε business, ούτε τουρίστες λευκορώσους έχουμε. Ενώ άμα είναι για τον Νετανιάχου, μάλλον δεν δίνουμε και τόση σημασία στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ξαναπώ το νούμερο, 248 οι νεκροί Παλαιστίνοι σε αυτές τις 11 ημέρες των βομβαρδισμών από την πλευρά του Ισραήλ, 66 παιδιά μεταξύ αυτών και βεβαίως και 12 απώλειες, 12 νεκροί, 12 άνθρωποι νεκροί, 12 ζωές χαμένες από την πλευρά του Ισραήλ. Servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching. The wind began to howl. Αυτό Αυτό είναι το All Along the Watchtower, που φυσικά το έχετε ακούσει ως παλιάτσος και ληστής από το Σαββόπουλο, αλλά πριν το Σαββόπουλο το είχε τραγουδήσει με διαφορετικούς στίχους, τους οποίους κακές γλώσσες λένε ότι πήρε ο Σαββόπουλος και τους έκανε δικούς του, ο Δημήτρης Πουλικάκος. Για ρίξτε ένα αυτή εδώ, ποιο είναι αυτό, κάτι μπορεί να σας θυμίσει. For his tongue it could not speak but only flatter. He stayed behind the assembly hall, it was there he made his bed. Oftentimes he could be seen returning. Until one day he just appeared with a note in his hand which read, the soles of my feet, I swear they're burning. Oh, the leaves began to fall and the seas began to part. People that confronted him were many, and he was told but these few words which opened up his heart. If you cannot bring good news, then don't bring any. Ο Άγγελος Εξάγγελος του Σαββόπουλου. Πάλι πριν γίνει Άγγελος Εξάγγελος ήταν Wicked Messenger, και αυτή είναι μία από τις καλύτερες διασκευές νομίζω του Σαββόπουλου, με πολύ καλή απόδοση και των στίχων. Και εδώ ακόμα μία διασκευή στον Bob Dylan από τους Them και την φωνή βεβαίως του Van Morrison. Must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ξεκινήσουμε με το θέμα του εμβολίου του AstraZeneca. Όπως ξέρετε, οι ειδήσεις από την Κρήτη είναι πάρα πολύ κακές. Μια γυναίκα δίνει πραγματικά μάχη για τη ζωή της και δίνει μια άνηση μάχη για τη ζωή της, με λιγοστές ελπίδες, όπως λένε οι γιατροί. 44 ετών, υγιέστατη τουλάχιστον όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, και βρίσκεται δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση μετά το εμβόλιο. Ακόμα δεν μας λένε λόγο του εμβολίου επισήμως. Ή το γυροφέρνουνε, ή το λένε, ή το μισολένε, ή το λένε και μετά το ξελένε. Αλλά η γυναίκα βρίσκεται ένα βήμα πριν το θάνατο, δυστυχώς, μετά το εμβόλιο της AstraZeneca. Και αυτό όχι, δεν είναι αποδεκτό. Ακόμα, επειδή την έκανα πολύ αυτή τη συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακόμα και όταν βάλεις αυτή την κατάσταση δίπλα-δίπλα με τους χιλιάδες ανθρώπους που σώθηκαν από το εμβόλιο. Όχι, δεν είναι αποδεκτή η εξέλιξη αυτή. Διάλειμμα μικρό και αμέσως μετά έχω να πούμε αρκετά. Something that calls for you. Forget the debt you've left, that will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken all από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Δευτέρα και 24 ο Μάιος. Και στις ειδήσεις για την πανδημία θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν κυριαρχεί ούτε η ιστορία των self-test, ούτε η ιστορία του πόσο καλά πάνε οι εμβολιασμοί, γιατί έχει και μια άλλη οπτική του τι ακριβώς συμβαίνει με τους εμβολιασμούς, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά εδώ μπροστά σου έχεις μια τραγική ιστορία. Μέχρι την ώρα που ηχογραφείται αυτή η εκπομπή, η διαπίστωση των γιατρών είναι ότι η υγεία αυτής της γυναίκας, της 44χρονης γυναίκας που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ακούω τους δικούς της ανθρώπους με πόνο να λένε ότι περιμένουν να συμβεί το μοιραίο. Ακούω τους δικούς της ανθρώπους με πόνο να λένε ότι θέλουν τον άνθρωπό τους, δεν θέλουν ούτε αποζημιώσεις ούτε τίποτα άλλο, θέλουν τον άνθρωπό τους πίσω, τη μητέρα τους, αυτά τα παιδιά, τα τρία παιδιά, τη μητέρα τους, πίσω υγιή όπως ήταν ακριβώς πριν κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca. Και ακούω και μια κοινωνία δίπλα να φωνάζει, να φοβάται για το τι γίνεται με αυτό το εμβόλιο. Και έχω πει πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή, είμαι στο όριο του να αναιρέσω αυτό που έχω πει, ότι όντας μη γιατρός ή μάλλον μη όντας γιατρός, δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω κάντε αυτό ή μην κάνετε εκείνο. Το βλέπω, το ακούω δίπλα μου, γύρω μου, το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό ο κόσμος να φοβάται, αλλά ο καθένας θα κάνει ό,τι έχει στο μυαλό του. Αλλά εδώ τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν ένα βήμα πιο εκεί. Δεν είναι η μόνη περίπτωση, έχουμε ξαναπεί, είναι 4 οι περιπτώσεις και είναι και οι 4 στην Κρήτη και οι 4 μέσα στο Μάιο. Οι 2 συνδέονται σχεδόν άμεσα και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει το σχεδόν άμεσα, και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και το παιχνίδι που παίζουν, γιατί περί παιχνιδιού πρόκειται οι υπεύθυνοι από την υπεύθυνη κρατική λειτουργή. Και οι άλλες δύο περιπτώσεις συνδέονται, έχουν γίνει επίσης μετά τον εμβολιασμό με το Άστρα, έχουν παρουσιαστεί θρομβώσεις, όλες μέσα στον Μάιο, και περιμένουμε από εκεί πιο αναλυτικά αποτελέσματα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη έτσι προσπάθεια για να παραμείνεις στο όχι, δεν θα πω εγώ πηγαίνετε ή μην πάτε. Πιο εύκολο είναι να πω, ξέρετε κάτι, εκεί προς την κυβέρνηση, με αυτά τα δεδομένα είναι δυνατόν να μην έχετε πει τουλάχιστον, δηλαδή το μεγάλος στόχος αυτή τη στιγμή της χώρας είναι να μην παρακαμφθεί, να μην πάει κάτι στραβά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και φανεί κάτι τι προς τους τουρίστες, προς τους πολίτες που μπορεί να ανησυχούν, δηλαδή να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, να κλείσουμε τα μάτια. Έχεις μία γυναίκα εδώ που είναι, που χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή εξαιτίας του εμβολίου, ξεκάθαρα. Και εσύ μου λες ως κράτος ότι ο οργανισμός, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και η Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης έχει βγάλει ένα προσωρινό πόρισμα ότι φταίει το εμβόλιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί τις εξετάσεις τους τις έχουν πει, λέει, τους έχουν μεταφέρει τα αποτελέσματα των εξετάσεων προφορικά και δεν είναι ακόμα γραπτά για να γίνει και το τελικό γραπτό πόρισμα. Και αυτό είναι η είδηση της Παρασκευής και σήμερα είναι Δευτέρα. Και δεν βρέθηκε ένας κερατάς εκεί να γράψει σε ένα email τι ακριβώς γίνεται ή σε ένα χαρτί. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι δεν έχει κάποιος κάτσει να γράψει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Και επειδή το έχω δει από κοντά το θέμα, θα σας πω ότι βλέπεις τη μία μέρα τον τάδε υπεύθυνο, να μην πω ονόματα, να λέει ναι είναι προφανές ότι είναι από το εμβόλιο, και μετά σαν κάποιος κάπου να του έχει τραβήξει το χαλί από κάτω και να λέει δεν ξέρουμε, περιμένουμε, θα δούμε. Μα ο ίδιος άνθρωπος είναι που χθες σου έλεγε ότι είναι προφανές ότι φταίει το εμβόλιο. Αλλά όσο εσύ ψάχνεις να δεις να πότε θα το καθαρογράψει ο άλλος, σαν έναν απόφαση δικαστηρίου, πότε θα καθαρογράψει ο άλλος για να στείλει στην Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης και να βγει ανακοίνωση του ΕΟΦ για να δούμε ότι ήταν τελικά το εμβόλιο. Ένας μήλος και μου δίνει την εντύπωση ότι ενώ έχεις άνθρωπο να χαροπαλεύει, έχεις μία απολύτως πάλι ξανά επικοινωνιακού τύπου διαχείριση του πράγματος, ότι έλα ρε παιδί μου, άστο και μια μερούλα ακόμα, άστο και λίγο ακόμα, κάτι άλλο θα γίνει και μπορεί να το ξεχάσουνε ότι είναι από το Άστρα το εμβόλιο. Την ώρα που άλλες χώρες το πετάνε, τι να βγω να πω? Να πω μην κάνετε το εμβόλιο Άστρα και προσπαθήστε να περιμένετε να ανοίξει και ο δικός σας κατάλογος, η δική σας ηλικιακή ομάδα. Η γυναίκα που είναι στα όρια του να πεθάνει είναι 44. Θυμάστε που σας έλεγα και κάνοντας λίγο πλάκα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι όσοι είμαστε 45 που σε πιάνει και αν είσαι του 76 και ας μην τα έχεις κλείσει ακόμα, σε πιάνει 45 και είσαι τυχερός γιατί μπορείς να κάνεις το άλλο. Η γυναίκα ήταν άτυχη, ήταν 44, του 77 και δεν την έπιασε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μαθαίνω ότι ήταν και υπέρμαχος. Έλεγε σε δικούς της ανθρώπους, έλεγε και στον κύκλο της, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Ήταν από τους ανθρώπους που την υποστήριζε την καμπάνια αυτή. Μία λέει περίπτωση στις 100.000, ναι μπορεί να συμβεί, άκουσα τον κύριο Γόγο, το μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, των γιατρών, που έχουν το ακαταδίωκτο, σας θυμίζω. Και θα μου πεις τώρα μην κάνεις τέτοιες συγκρίσεις, δεν είπε κανείς για διώξεις, ακόμα τουλάχιστον. Αν και μάλλον κάποιος είπε για διώξεις και για αποζημιώσεις, είναι το άλλο θύμα, γιατί και αυτός θύμα είναι. Παρόλο που φαίνεται ο άνθρωπος να τη γλίτωσε και μακάρι να είναι καλά, ο 35χρονος από την Ιερά Πέτρα που έπαθε 2 απάνωτες θρομβώσεις, που έκανε 2 βαριά χειρουργία, επίσης χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, επίσης αθλητικός τύπος, αθλητικός άνθρωπος, επίσης που δεν έχει πάρει ούτε ασπιρίνη όπως έλεγε ο ίδιος μέχρι τώρα, και που ξαφνικά βρίσκεται στα όρια του θανάτου να δίνει μάχη για τη ζωή του. Και ευτυχώς αυτός γλίτωσε. Και τώρα λέει θα ζητήσει αποζημιώσεις και πάρα πολύ καλά θα κάνει. Η μητέρα της γυναίκας λέει εγώ δεν θέλω ούτε αποζημιώσεις, δεν θέλω τίποτα, θέλω το παιδί μου πίσω. Και τι θέλουν τα παιδιά της πίσω. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πολύ βαριά για να τα ανεχθείς σε ένα επικοινωνιακού τύπου παιχνίδι και σε μια διαχείριση που πάμε λίγο να το σώσουμε μην τυχόν και πάει κάτι στραβά με το εμβολιαστικό πρόγραμμα και δεν πιάσουμε τα 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς στο τέλος Μαΐου. Sometimes I want to take to the road and plunder. Could you ever be true? Μα δεν βλέπεις τους 11.700 νεκρούς που έχεις ως χώρα. Μα δεν βλέπεις τους χιλιάδες ανθρώπους, τα εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί και πιθανώς γλίτωσαν από το να είναι και αυτοί στη λίστα των νεκρών. Και στέκεσαι σε μία περίπτωση ή σε τέσσερις περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Το ακούω από σοβαρούς ανθρώπους και κάνω ένα διάλογο σοβαρό, και αυτό είναι που σε κρατά από το να βγάλεις εσύ το συμπέρασμα και να θες να το παίξεις ότι τα ξέρεις όλα και να πεις σταματήστε ή μην κάνετε ή ό,τι εν πάση περιπτώσει, να δείξεις με το δάχτυλο τι να κάνει ο άλλος. Λοιπόν, ναι, είναι μια πολύ σοβαρή, ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα αυτό, αλλά όταν παίρνεις το ρίσκο ότι όταν ξεκινάς να κάνεις εμβολιασμούς τόσο πλατιά, προφανώς παίρνεις και το ρίσκο να υπάρξουν και αυτές οι περιπτώσεις. Και μην το βάζεις σε προσωπικό, μην ετοιμάζεσαι να πεις Διονέλη, έλα να το πεις στα παιδιά της γυναίκας αυτής. Καλά, εγώ θα συνεχίσω να το λέω ότι ακούγεται λίγο απάνθρωπο να λες ότι ένας άνθρωπος που είναι εκεί, που μπορεί να τον ξέρεις, που μπορεί να είναι γείτονά σου, που μπορεί να μένει στην παρακάτω γειτονιά, είναι μωρέ ένα μέρος της στατιστικής. Και τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει. Αλλά θα σας πω ότι αυτός εδώ ο πολιτισμός υποτίθεται ότι αυτή η ανθρωπότητα προόδευσε πια που να πάρει ευχή και μερικά πράγματα δεν είναι ανεκτά. Θέλω να πω, αν είσαι, τι να σου πω, κάπως να σου πω πως μοιάζει, είσαι σε μια φουρτούνα στο καράβι και τι να κάνουμε ρε παιδί μου, είναι φουρτούνες, συμβαίνουν, πνίγονται κόσμος κάθε μέρα, μπάταρε το καράβι, πώς το λένε, ναυάγησε, πνίγεται κόσμος. Μέχρι εκεί, ως ένα βαθμό, δεν είναι αποδεκτό φυσικά, αλλά είναι κατανοητό. Ναι, όντως, συμβαίνουν. Εάν ο άνθρωπος που είναι στη θάλασσα και θαλασσοπνίγεται, τελικά δεν πνίγει από τη φουρτούνα και από το ναυάγιο και πνιγεί ή σκοτωθεί από την προπέλα του αλλιευτικού που έρχεται να τον σώσει, τότε κάτι έχεις κάνει λάθος που να πάρει ευχή. Ναι, υπάρχει ως πιθανότητα, αλλά δεν είναι αποδεκτός αυτός ο θάνατος, όχι ότι ο άλλος είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είπα, στη φουρτούνα κάποιοι πνίγονται πάντα. Άμα πνιγεί από αυτόν που πάει να τον σώσει ή άμα αυτός που πάει να τον σώσει του δώσει και μία στο κεφάλι να πάει πιο κάτω και τον πνίξει αυτός, όχι, δεν είναι. Έτσι γίνεται τώρα με το εμβόλιο. Λοιπόν, ο ένας θάνατος, αν χτύπα ξύλο η γυναίκα, καταλήξει, βαραίνει. Δεν ξέρω αν βαραίνει το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει βαραίνει. Δεν είναι ζυγαριά να πάρει ευχή. Δεν μπορεί να κάνουμε την κουβέντα έτσι. Δεν μπορεί να την κάνουμε έτσι την κουβέντα. Δεν μπορεί να μου συγκρίνεις. Αυτός ήταν ένας τσακωμός. Τέλος πάντων, μια συζήτηση. Δεν μπορείς να την κάνεις την κουβέντα με το ότι πέθαναν 11.770 άνθρωποι από κορονοϊό και να πόσοι σώθηκαν και τι να κάνουμε, υπάρχει και μια απώλεια. Όχι, υπάρχει μια απώλεια από τη σωτηρία, καταλαβαίνετε. Είναι μια σωτηρία που έρχεται για να σε σώσει από το ναυάγιο και σε σκοτώνει η σωτηρία αντί να σε σκοτώσει το ναυάγιο. Λοιπόν, αυτός ο θάνατος δεν είναι αποδεκτός. Ή τέτοιου είδους θάνατος δεν είναι αποδεκτός. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. Το προηγούμενο τραγούδι του Bob Dylan. Θυμίζω, ακούμε σήμερα μουσικές του Bob Dylan. Κλείνει τα 80. Γεννημένος σαν σήμερα το 1941. Το προηγούμενο τραγούδι λεγόταν Song του Woody, δηλαδή τραγούδι για τον Woody, και φυσικά εννοεί τον Woody Guthrie, αυτόν που ακούμε τώρα, τον θρύλο φυσικά της folk μουσικής στην Αμερική, που ένας τύπος, αν έχετε δει σε φωτογραφίες, με μια κιθάρα που γράφει πάνω «Αυτή η μηχανή σκοτώνει φασίστες», και με πάρα πολύ σημαντικό έργο που είναι ο βασικός εμπνευστής. Από εκεί ξεκίνησε ο Bob Dylan, από το ταξίδι που έκανε από τη Μινεσότα μέχρι τη Νέα Υόρκη για να πάει να τον συναντήσει, πιτσιρικάς ο Bob Dylan τότε, και που ο ίδιος ο Woody Guthrie τον έχρισε κατά κάποιο τρόπο διάδοχό του. Αυτός εδώ είναι που λέει «This land is your land». The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me. Λοιπόν, σας έλεγα ότι θάνατος από το εμβόλιο, από τη σωτηρία, δεν είναι αποδεκτός ή δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτός. Και επίσης δεν είναι αποδεκτό αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, θα το ξαναπώ, διότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Πόσο καιρό θέλεις για να φτάσεις σε μία οριστική απόφαση? Παρατηρήστε το λίγο, τόσες μέρες συζητάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που έπαθαν θρομβώσεις και για όλες τις περιπτώσεις παίρνεις το ίδιο συνεχώς αποτέλεσμα, την ίδια απάντηση. Φαίνεται να σχετίζεται, αλλά δεν έχουμε ακόμα την οριστική απάντηση. Που να πάρει ευχή σε μια χώρα επιστημόνων, σε μια χώρα που έχει επιτροπές, παραεπιτροπές, λοιμοξιολόγους, φαρμακοεπαγρύπνηση, εθνικό οργανισμό φαρμάκων, τεστ, εξετάσεις, παραεξετάσεις κλπ. Να σου λένε επί 10 μέρες ότι χρειαζόμαστε ακόμα και άλλα στοιχεία, και δεν είναι 10. Οι περιπτώσεις οι προηγούμενες είναι σχεδόν όλο το Μάιο που τρέχουμε. Έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Two good men's a long time gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco's wife, three children had. Sacco was a family man. Fans that he was a dreaming man. His book is always in his hands. Sacco earned his bread and butter being the factory's best shoe cutter. Vanzetti spoke both day and night. Αυτός εδώ είναι πάλι ο Woody Guthrie, για τους Two Good Men είναι ο τίτλος, για τους Sacco και Vanzetti φυσικά, άλλη πονεμένη ιστορία της αμερικανικής εργατικής τάξης, ηρωικές μορφές. Left me here to sing this song. I'll tell you if you ask me about this payroll robbery. Two clerks is killed by the shoe factory on the street in South Braintree. Judge there told his friends around that he had cut the radicals down. Anarchist bastard was the name Judge Thayer called these two good men. I'll tell you the prosecutor's name. Επίσης, μέσα σε όλη αυτή την θολούρα για το αν είναι δεν είναι το εμβόλιο υπεύθυνο, δηλαδή τι φοβάστε αυτή τη στιγμή? Ήδη ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, είναι ανόητος. Ήδη ο κόσμος δεν ακυρώνει. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον για την Κρήτη, θα υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Να δούμε πόσες είναι οι ακυρώσεις. Δηλαδή χρειάζεται να το πει κάποιος από το ραδιόφωνο, μην πάτε να κάνετε το εμβόλιο, δεν βλέπετε ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί, ειδικά με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Και γιατί να μην είσαι καθαρός, και γιατί να μην βάλεις τα πράγματα στη σειρά, και γιατί να μην δεις τι κάνανε οι άλλες χώρες. Να σας θυμίσω ότι η Ισπανία είπε όχι δεύτερη δόση με το AstraZeneca και όσοι κάναν την πρώτη θα κάνουν με το Pfizer, ας πούμε, την δεύτερη δόση. Εχθές ο κύριος Γόγος είπε ότι δικαιολογείται να κάνεις με το Pfizer μόνο εφόσον στην πρώτη δόση πάθεις θρόμβωση. Άκου εσύ τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Άκου να δεις τι λέει. Μόνο αν δηλαδή περιμένεις να πάθεις τη θρόμβωση για να μην... για να σου δικαιολογήσουν, να σου αλλάξουν το ραντεβού. Αυτό να καταλάβω. Και όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες εκεί στην Επιτροπή, σας θυμίζω, εγώ δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά ελάτε τώρα, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να μην έχετε την αίσθηση ότι μας κοροϊδεύετε εμένα, αλλά ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να σου μπαίνουν ψήλοι. Δεν είναι εμένα το πρώτο. Εγώ θέλω να μάθω τι γίνεται με το εμβόλιο και αν είναι υπεύθυνο αυτό και αν, εν πάση περιπτώσει, δικαίως ή αδίκως φοβούνται οι άνθρωποι να πάνε να το κάνουν. Δεν είναι η πρώτη μου σκέψη σε ποιον θα πάω να κάνω μήνυση. Θα μου πεις, αν έχανες κάποιο δικό σου άνθρωπο, ναι, θα ήταν, προφανώς. Αλλά εκεί πάνω έρχεται που μου κολλάει, μου κουμπώνει, πώς να σας το πω, και εκείνο το ακαταδίωκτο, το θυμάστε? και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και η Επιτροπή των Εμβολιασμών ακαταδίωκτο. Σαν πολλά κουμπώνουνε περίεργα. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more. Well, I wake up in the morning, fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. This is shame, the way she makes me scrub the floor. Και αυτό είναι Bob Dylan, Rage Against the Machine φυσικά, Maggie's Farm διασκευή. Επίσης έχω μια υποψία, έτσι μια αίσθηση, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και στις τέσσερις ψάξαμε αγωνιωδώς, έψαξαν καταρχάς οι υπεύθυνοι του συστήματος όλου αυτού, και να μην σας πω ότι ψάξαμε και οι δημοσιογράφοι λίγο σε όλη αυτή τη διαδικασία, να βρούμε τα υποκείμενα νοσήματα, παιδιά. Δηλαδή έτσι και μπροστά σου σκάσει ένα υποκείμενο νόσημα ότι είχε τάδε. Μέχρι και, τι να σας πω, πολύ απλά πράγματα. Είχε ο άνθρωπος ζάχαρο. Είναι και λοιπόν επειδή είχε ζάχαρο του είπες να μην κάνει εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν είναι για αυτούς που έχουν ζάχαρο. Έχει τέτοια οδηγία. Όχι, αλλά μαθαίνεις ότι έπαθε κάτι μετά από το εμβόλιο, σου λέει είχε ζάχαρο. Και κάπως, καταλαβαίνετε τώρα, δικαιολογείται. Ας πούμε, αφού είχε ζάχαρο. Η παχυσαρκία λέει, είχε παραπάνω κιλά. Αφού είχες παραπάνω κιλά, τι να κάνουμε τώρα, έχασες. Ακούστε να δείτε πως γίνεται η κουβέντα τώρα, δηλαδή είναι να τρελαθείς. Και επειδή άκουσα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι, τα ονόματα των ανθρώπων είναι πια συγκεκριμένα. Μιλάμε για τέσσερις περιπτώσεις, για να μην σας πω για το τι πράγματα χαρακτήρισαν, δηλαδή μέχρι και κακές συνήθειες που είχε στο παρελθόν κάποιος, σου λέει, αυτό ξέρω εγώ. Κάπνιζε, δεν είναι αυτό, άλλο ήταν, κάπνιζε. Είχατε πει ποτέ ότι οι καπνιστές δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της AstraZeneca για να είναι προετοιμασμένος αυτός, ότι επειδή κάπνιζε ας πούμε δεν έπρεπε να κάνει το εμβόλιο? Και αφού δεν βγαίνει, γιατί δεν βγαίνει, παιδιά, έλα που πέσαμε σε δύο ανθρώπους που ήταν υγιέστατοι, και ο άνθρωπος από την Ιερά Πέτρα και η γυναίκα από το Ηράκλειο. Και αφού δεν μας βγαίνει, περιμένουμε να καθαρογραφεί το πόρισμα. Θα μας κάνετε όλους συνωμοσιολόγους. Θα μας κάνετε όλους συνωμοσιολόγους. Κάνετε χειρότερο, κάνετε πολύ μεγαλύτερο κακό. Ακόμα και στο εμβολιαστικό κίνημα και στην εμβολιαστική αλυσίδα. Κάνετε πολύ μεγαλύτερο κακό με αυτό το σκοτάδι, από ότι να παίρνατε μια γενναία απόφαση όπως πήραν άλλες χώρες, όπως πήρε η Νορβηγία, που είπε τέλος ρε παιδί μου, τα πετάμε. Πετάξτε τα. Άμα έχεις θανάτους από το εμβόλιο, πέταξέ τα, διαπιστωμένους, πέταξέ τα, αφού υπάρχει κι άλλο. Και δεν με νοιάζει καθόλου αν αυτό συμβάλλει, το είπαμε, γιατί έχει κι άλλο κομμάτι η κουβέντα αυτή. Όσο περισσότερο ακούς για το ένα εμβόλιο, τόσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή του άλλου. Η προσφορά και η ζήτηση. Ναι, αλλά από την προσφορά και τη ζήτηση υπάρχει και κάτι δίπλα που είναι η ανθρώπινη ζωή που να πάρει ευχή. Πέταξέ τα άμα δεν είναι καλά. Και να τα ρεπορτάζ πόσοι συνοστίζονται στα εμβολιαστικά κέντρα και να τι καλά που πάμε με το εμβόλιο και αυτά να τα βλέπουν και οι ξένοι που μας έχουν ακόμα στο πορτοκαλί και δεν μας έχουν βάλει στο πράσινο για να έρθουν παραπάνω τουρίστες και να που σιγά σιγά ξαναπαίρνουμε τις ζωές μας πίσω και ξανά που έρχεται η κανονικότητα. Έλα να τα πεις στην οικογένεια αυτή, έλα να τα πεις στην οικογένεια αυτή που χαροπαλεύει ο άνθρωπός τους για ποια κανονικότητα, σε ποια κανονικότητα έρχονται μετά. Πήγαινε να μιλήσεις εκεί για παράπλευρες απώλειες. Τι να κάνουμε τώρα, για στατιστική. Μία στο τόσο, ναι, συμβαίνει. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong. To protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Αυτός εδώ που κλείνει την εκπομπή είναι ο Τζόνι Κας φυσικά, που και αυτός έχει διασκευάσει Bob Dylan, It Ain't Me Babe. Ελπίζω να γίνει το θαύμα και να μην έχουμε να λέμε άλλα πράγματα στην αυριανή εκπομπή. Μιλώ για την περίπτωση της γυναίκας στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα θα επιμείνω στο κάντε ό,τι νομίζετε ότι είναι σωστό, κανένας δεν μπορεί να σας κατηγορήσει. Και επίσης θα επιμείνω στο ότι θάνατος από εμβόλιο, όχι, δεν είναι αποδεκτός. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call, and we'll love you for your life and nothing more.